ในการแสวงหาประโยชน์แสวงหาผลประโยชน์ด้วยทรัพย์และอำนาจนั้นไม่ได้มาเบียดเบียนกันถึงออกกฎหมายพวกสิทธิมนุษยชนขึ้นมาแต่ก่อนเราไม่เคยได้ยินเรื่องสิทธิมนุษยชนจริยธรรมเชิงลบต้องบังคับกันยิ่งฉลาดก็ยิ่งเอาเปรียบกันล้ำลึกการศึกษาทุกวันนี้ไม่ได้ทำให้คนดีเลยทำให้คนเก่งอย่างเดียวทั้งเก่งทั้งฉลาดเก่งจนทำความชั่วไม่ต้องติดคุกฉลาดเอาเปรียบคนอื่นจนกลายเป็นมนุษย์อันตรายไว้ใจกันไม่ได้ในสังคมมาถึงยุคนี้ก็ถึงยุคขออภัยถ้าอาตมาพูดเป็นภาษาชาวบ้านธรรมดาก็จะว่ามันรุนแรงถึงยุคคนกินคนไม่ใช่ว่าเอาเองนะพระพุทธเจ้าพาว่าลองเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่14ภาระบัณฑิตสูตรหาได้ง่ายท่านบอกว่าจะถึงยุคคนกินคนนะเหตะอัตถิธรรมจริยากุศลกิริยาปุญญกิริยาเพราะเหตุแห่งเขาทั้งหลายไม่รู้จักประพฤติธรรมธรรมจริยาไม่ประพฤติธรรมนะเหตะอัตถิธรรมจริยาเพราะเหตุแห่งเขาทั้งหลายไม่มีการประพฤติธรรมเขาเหล่านั้นอัญญมัญญขาธิกาเขาจะกินซึ่งกันและกันวัตติทุพพละมัลลิกาเขาจะคมเห็นเบียดเบียนผู้ที่มีกำลังน้อยกว่ากำลังทรัพย์มากกว่าก็เบียดเบียนผู้มีกำลังน้อยกว่าที่มีทรัพย์น้อยประเทศที่มีอำนาจมีเงินทองมากๆก็เบียดเบียนประเทศด้อยพัฒนาที่ไม่มีเงินมีทองอย่างประเทศไทยในขณะนี้กำลังถูกเบียดเบียนจากมหาอำนาจทางเศรษฐกิจครอบงำค่าเงินตราโจมตีค่าเงินตราจนพังทลายจนต้องยอมสยบเป็นหนี้เป็นสินเดริกี่ล้านแล้วท่านผู้ว่า2ล้านล้าน2ล้านล้านถ้าจะพูดเป็นภาษาทางศาสนาน่ากลัวน่ากลัวนะ2ล้านล้านนี่ภาษาทางศาสนาท่านนับเป็นโกฏ10ล้านที่เป็น1โกฏถ้า2ล้านล้านนี่2แสนโกฏน่ากลัวนะเป็นหนี้ภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือรวมกันหมดเฉพาะภาครัฐเป็นหนี้ต่างประเทศ IMF แล้ว2แสนโกฏเป็นทะยานเนาะเป็นโกดเนาะในนี้รัฐบาลเป็นหนี้ภาครัฐ 200,000 โกดถ้ารวมถึงภาคเอกชนล่ะก็ประมาณ 500,000 โกดว่าเอาเองไม่รู้มันจะตรงหรือเปล่าว่าเอาเองถ้ามันถึง5ล้านล้านก็ตกไป 500,000 โกดถ้าพูดตามภาษาทางศาสนานี่น่ากลัวนะโกดก็คงจะมาก 1,000 ล้านล้านล้านก็เป็นแสนโกด2แสนล้านก็2แสนโกดถ้า5ล้านล้านก็5แสนโกดเป็นหนี้ขนาดนี้แล้วเพราะถูกผู้ที่มีอำนาจทางเงินตราเบียดเบียนเรามากกว่าที่ภาษาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอัญญมัญญขาธิกาเขาจะกินซึ่งกันและกันวัตติทุพพละมัลลิกาเขาจะเบียดเบียนข่มเห็นผู้ที่มีกำลังน้อยกว่าเพราะเขาเหล่านั้นไม่ประพฤติธรรมข้าขาดศีลขาดธรรมมันต้องเบียดเบียนกันอย่างนี้นี่คือสังคมเรากำลังนำมาซึ่งปัจจัยอันนี้สังคมปัจจุบันจึงกลายเป็นสนามแย่งชิงผลประโยชน์ที่มันขัดกันแล้วก็ออกกฎหมายพวกสิทธิมนุษยชนอะไรต่ออะไรมานี้เพื่อจะมากั้นกลางไม่ให้คนเราเชือดคอกันเพราะผลประโยชน์แต่ก็นั้นเป็นจริยธรรมเชิงลบไม่ใช่จริยธรรมเชิงบวกจริยธรรมเชิงบวกเป็นอย่างไรทีนี้ฝรั่งก็อดโอยกำลังเรียกหาจริยธรรมที่เขาเรียกว่าเอทิคทีนี้แม้แต่ฝรั่งก็มีการสอนในทางมหาวิทยาลัยแล้วทั่วๆไปเรื่องจริยธรรมทางเศรษฐกิจธุรกิจทางจริยธรรมทางธุรกิจเขาใช้คำว่า economic ethic of economic จริยธรรมทางธุรกิจ ethic of business จริยธรรมธุรกิจแล้วก็จะต้องมีจริยธรรมทางเศรษฐกิจเพราะเขาเห็นว่ามันเบียดเบียนกันทางเศรษฐกิจมากเหลือเกินพอจะเรียกร้องหาจริยธรรมทางนี้ไม่รู้จะเอาจริยธรรมจากศาสนาไหนแต่ก่อนเขาเรียกร้องหาจริยธรรมสากลทีนี้เขาไม่เรียกร้องหาจริยธรรมสากลเขาเรียกร้องหาจริยธรรมทางเศรษฐกิจ business ethic คำนี้กำลังเรียกร้องหายังไม่ลงตัวจนในที่สุดเดี๋ยวนี้เป็นภาคบังคับไม่ว่าอยู่ในคอลเลจอยู่ใน university อยู่ใน high school ระดับ high school ขึ้นไประดับวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเดี๋ยวนี้เขาออกกฎหมายภาคบังคับให้ศึกษาทางศาสนาเพื่อจะเฟ้นหาจริยธรรมเพื่อเหมาะสมกับยุคสมัยทุกมหาวิทยาลัยทุกคอลเลจทุกวิทยาลัยจะต้องมีแผนก Divinity School Theological School คือแผนกศาสนาและปรัชญาทางศาสนาแล้วแต่จะเอาศาสนาไหนก็ได้ขอให้มีเรียนปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่บังคับให้ถือทุกศาสนาแต่เขาให้เรียนทุกศาสนาได้แล้วแต่คุณจะเลือกแต่ขอให้มีศาสนาซะก่อนอาตมารู้ได้อย่างไรวันนั้นอาตมาเดินไปที่เมืองคิสซิมมี่โอรันโดที่รัฐฟลอริดาที่เมืองโอรันโดเนี่ยที่ฐานยิงจรวดแล้วเคนเนดีขององค์การนาซามันอยู่ตรงนั้นอาตมาว่าไหนๆก็มาที่นี่มีเวลาพอหลบญาติโยมมันเหนื่อยมากโยมมาฟังธรรมมากมากจบไม่เป็นจบหมู่นี้คณะนี้ได้หมู่ใหม่มามันจะตายมันเหนื่อยก็เลยให้คนที่คุ้นเคยกันเขาอยู่ก่อนเขาคอยรับอุปถัมภ์ไปซื้อตัวไปฟลอริดาไปพรุ่งนี้เราหลบหนีไปฟลอริดาดีกว่าไม่ได้พักไปอย่างนั้นพอรีบไปก็นอนไข่อยู่บนเครื่องบินไปถึงฟลอริดาก็ไปนอนพักกำลังหลับฝันว่าคนมาฟังเทศโอ้พอแต่ฝันก็มีพระมาปลุกว่าอาจารย์คนมาเต็มหมดเลยศาลาเขาโทรศัพท์บอกกันไปถึงนู่นอาลามาบ้านู่นไมอามี่มันพากันมาตั้งหลายรัฐเรากำลังฝันว่าคนมาฟังเทศเรากำลังจะพักก็ต้องตื่นมาเทศให้ฟังเขากำลังตื่นเต้นสนใจเรื่องพุทธศาสนาพอเทศจบเขาให้อาตมารดน้ำมนต์อาตมาไม่กล้ารดน้ำมนต์เพราะพระพุทธเจ้าท่านห้ามเด็ดขาดนะถ้าพูดคำนี้โยมไม่เชื่อไม่เข้าใจไปเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่9ทั้งเล่มทีฆนิกาศีลขันธวัตรภิกษุในศาสนานี้ในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดถ้ายังกินข้าวชาวบ้านด้วยความเคารพนับถืออยู่เว้นขาดจากการรดน้ำมนต์การพ่นน้ำมันการปลุกเสกการหลอกลวงด้วยดิรัจฉานวิชาเธอต้องเว้นขาดอาตมาบวชมาไม่กล้าทำอ่านพระไตรปิฎกบทนี้แล้วขนลุกกลัวไม่รู้จะไปตกนรกหลุมไหนไม่เอาท่านห้ามก็ต้องเว้นไปอเมริกาเขาก็จะให้รดน้ำมนต์ไม่เอาชี้แจงให้ฟังมาอยู่ไกลถึงขนาดนี้แล้วน่าจะพัฒนาสมองหน่อยมาถึงเมืองนอกที่มันเจริญแล้วทำไมจะต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาอีกว่าอย่างนี้พอเขาเข้าใจเขากลับอาตมาก็รีบไปที่โนราที่โอรันโดเพราะว่าไปพักผ่อนอยู่ที่นี่คงไม่ไหวเดี๋ยวคนมาอีกให้ลูกศิษย์พาไปลูกศิษย์ก็เป็นคนยวนจากประเทศเวียดนามเขามาฟังเทศด้วยเขาจะอันขันอาสาพาไปก็เลยไปที่เมืองโอรันโดไปดูอพอลโล11ไปที่แหลมเคนเนดีพอตอนกลับมาก็มาที่เมืองคิสซิมมี่กำลังไปดูซีเบิร์นไปดูทะเลขณะที่เดินอยู่มันเหนื่อยไปด้วยกัน3องค์ไปฉันกับกาแฟพักผ่อนที่นี่มันเดินเหนื่อยแล้วในขณะที่อาตมากำลังเดินไปมีเด็กผู้หญิงเป็นสาว2คนอายุประมาณ18 19นี่แหละฝรั่งดูแล้วมันเหมือนคนแก่เท่ากว่าเฮาฝรั่งเนี่ยยังหนุ่มๆก็เหมือนคนแก่เขาไม่รู้จักประเพณีของพระพอเขาเห็นสีเหลืองๆเขาเห็นภาพพระนี่เขาเดินทงทงมันจับจีวรดึงมองเห็นแล้วตกใจเวผู้หญิงมาทำไมมาจับจีวรเราดึงไว้แล้ว2องค์มันก็ดึง2คนคนละองค์ ก็เลยบอกพระที่ไปด้วยกันเดี๋ยวๆอย่าโวยวายเดี๋ยวผมจะบอกเองก็เลยบอกเขาคุณอย่าจับสิวรดอนทัสไมโลเคนอทาร์บอกว่าจะจับอย่าต้องผ้าของฉันจับต้องไม่ได้มันเป็นข้อห้าเดอะลอออฟเดอะบุตดาฟอร์เดอะมังเพราะนั้นนี่มันเป็นข้อห้ามเป็นกฎของพุทธเจ้าสำหรับพระคุณอย่ามาจับเขาก็ขอโทษปัดมือเสร็จแล้วก็ถามว่าพวกท่านจะไปไหนมาจากไหนมาจากประเทศไทยเป็นอะไรเป็นพระสงฆ์ในทางพุทธศาสนาพอพูดถึงคำนี้เขาบอกว่าโอ้ไอซี่ก็บอกอย่างนั้นเหรอท่านเป็นกลุ่มเดียวกับพวกดาลายลามะไหมพวกดาลายลามะนี่พวกฝรั่งทั้งนั้นกำลังรู้จักดีนักบวชทางศาสนามหายานศาสนาพุทธบอกว่าไม่ใช่แต่อยู่ในศาสนาเดียวกันแต่คนละเช็คชั่นคนละนิกายอันนั้นมหายานเช็คชั่นอันนี้คนละอันคนละแบบกันแต่ศาสนาพุทธเหมือนกันเขาบอกดีแล้วเขาบอกว่าเขากำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยกำลังเรียนพวกศาสนาพุทธอยู่พอเห็นพวกท่านเหลืองๆก็คิดว่าเป็นพวกเดียวกับพวกดาลายลามะก็เลยรีบมาถามอยากจะพบของจริงเขาว่าอย่างนั้นก็บอกว่านี่แหละคือของจริงก็บอกท่านกำลังจะไปไหนกำลังเหนื่อยจะไปฉันกาแฟที่นี่เขาบอกไม่ต้องเขาจัดการเองเขาพากันไปซื้อมาถวายพวกเด็กฝรั่งสองคนนะถวายเสร็จเขาก็นั่งลงเขากล่าวไม่เป็นเขาเพียงแต่ยกมือไหว้เขาเห็นในหนังก็เลยชี้แจงให้เขาฟังนิดหน่อยเขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นพระดอกเขาเห็นแต่ในหนังสือแต่เขากำลังเรียนศาสนาพุทธเขาบอกว่าเขาพอใจพุทธศาสนามากคำสอนนั่นคอมพันซอรี่เขาบอกเป็นคำสอนที่ไม่บังคับให้เชื่อเขาพอใจศาสนาพุทธเป็นศาสนาให้อิสระเขาพอใจนี่แสดงว่าทางโลกตะวันตกกำลังสนใจพุทธศาสนาคือฝรั่งเขาออกกฎหมายให้เด็กเรียนภาคศาสนาทางภาคปรัชญาทางศาสนาเขากำลังจะเฟ้นหาจริยธรรมในขณะที่โลกเจริญที่สุดและมีปัญหาที่สุดปัญหาคนกินคนปัญหาคนข่มเหงกันที่นี่เมืองไทยถ้าเรารู้ทันเรากลับลำก่อนซะก่อนจะดีที่สุดเราสืบมาแล้วจากอยุธยามาถึงรัตนโกสินทร์แล้วเดี๋ยวนี้เราจงเข้าใจเถิดว่าเดี๋ยวนี้จริยธรรมเชิงบวกในทางพุทธศาสนาเพื่อสังคมกำลังจางลงกำลังอ่อนแรงลงเรากำลังวิ่งตามหลังฝรั่งฝรั่งก็เจอปัญหาข้างหน้าแล้วเราก็ยิ่งจะเจอปัญหาใหญ่กว่าเขาถ้าเราไม่รู้ทันเมื่อเรารู้ทันฝรั่งเรากลับลำบอมก่อนจะดีถ้าเรากลับลำก่อนจะดีเราจะวิ่งไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ไม่ได้ทีนี้จะทำอย่างไรบอกแล้วว่าสังคมยุคปัจจุบันนี้เป็นสังคมคนกินคนสังคมที่มุ่งมั่นปรารถนาสุดยอดจุดหมายของชีวิตอยู่ที่ทรัพย์กับอำนาจอำนาจเพื่อทรัพย์ทรัพย์เพื่ออำนาจถ้ามันขาดคุณธรรมมันจะวนเวียนกันอยู่เพียงแค่นี้ถ้ามันขาดศีลขาดธรรมมันจะวนเวียนอยู่แค่นี้ทรัพย์เพื่ออำนาจอำนาจเพื่อทรัพย์วนไปเวียนมาแล้วทุกวงการของสังคมจะกลายเป็นสนามแย่งชิงผลประโยชน์ที่มันขัดกันแล้วก็จะพังทลายไปด้วยกันทั้งคู่ในขณะที่แย่งชิงกันนั้นก็จะถึงจุดหนึ่งภาษาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามิคสันยีภาวิสติมิคสันยีสัตตังภาวิสติภาษาบาลีนะมิคสันยีแปลว่าจะเกิดความสำคัญไม่มั่นหมายเห็นกันเป็นอาหารจะฆ่าจะแกงกันกินและวันนั้นจะพินาศย่อยยับจะเหลือแต่คนที่ตั้งมั่นในศีลในธรรมเรื่องนี้ท่านจะหาดูได้ง่ายทีฆนิกายทีฆนิกายปฏิกวัตรพระไตรปิฎกเล่มที่11จักรวัตติสูตรรู้สึกจะเป็นสูตรที่2แห่งเล่มนี้เปิดหาได้ง่ายพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้เมื่อถึงยุคคนกินคนคนเอาเปรียบกันมากๆแล้วก็จะถึงยุคมิคสันยีสัตตังภวิสติจะเห็นกันเป็นอาหารจะเห็นกันเป็นเครื่องมือเป็นอาหารการกินเพื่อจะเอารัดเอาเปรียบกันเมื่อถึงวันนั้นก็จะฆ่าจะแกงกันอย่างไม่ปราณีปราศัยมาถึงจุดนี้ฝรั่งเขาก็อ่านเตรียมออกเหมือนกันท่านคงจะจำได้เมื่อ 2-3 ปีมานี้บ้านท่าน ถ้าท่านดูข่าวทางโทรทัศน์อาตมาไม่มีโทรทัศน์ดอกที่นี่แต่ได้อ่านจากหนังสือพิมพ์จำได้ไหมเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาคนจนบ้าคลั่งลุกขึ้นเผาบ้านเผาเมืองวุ่นวายไปหมดที่ลอสแอนเจลิสที่ LA จนรัฐ LA เนี่ยควบคุมกันไม่อยู่ชิคาโกวุ่นวายไปหมดเสร็จแล้วมันก็ลงหนังสือพิมพ์ออกข่าวโทรทัศน์คนจนกลุ่มหนึ่งบ้าคลั่งทนไม่ไหวตกงานบ้างไม่มีงานทำเป็นหนี้เป็นสินมากๆรัฐบาลช่วยไม่ไหวก็บ้าคลั่งขึ้นมาพวกฝรั่งเขาคิดไปอย่างนั้นเขาบอกว่ารัฐบาลไม่เลี้ยวแลจริงๆแล้วรัฐบาลเขาเอาใจใส่ดีอยู่แต่มันเกิดช่องว่างในสังคมมากคนรวยมากคนจนมากๆขึ้นคนจนที่มันเคยอยู่ในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยมันจะบ้าคลั่งมันจะเกิดม็อบแต่ก่อนเราไม่เคยได้ยินคำว่าม็อบใช่ไหมอันนี้ม็อบในเมืองไทยก็มีม็อบเป็นภาษาฝรั่งนะแปลว่าผงชนบ้าคลั่งนะเอาไม่อยู่เดี๋ยวนี้ก็ได้เห็นว่ากระจัดกระจายกันทั่วไปแล้วม็อบเมื่อเมื่อคนจนรวมตัวกันมากๆไม่ไหวคนรวยก็รวยจนล้นฟ้าเหลือแผ่นดินจะควบคุมไม่อยู่ถึงจุดนั้นถ้าขาดสินขาดทันแล้วอำนาจก็เอาไม่อยู่ที่เรียกว่ามิคสันยีภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่าคาโอทิโอรีแปลว่าระบบที่ไร้ระเบียบระบบที่ไร้ระเบียบคาโอทิโอรีไม่สามารถที่จะควบคุมได้ในขณะนั้นจะวุ่นวายกันไปหมดเลยคนจนนี่ไม่เหมือนสัตว์นะทนไม่ได้เมื่อมากขึ้นจะลุกฮือขึ้นเผาบ้านเผาเมืองเผาโรงงานเผาบริษัทคนเล่าคนรวยคนเล่าคนเรือก็จะอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ด้วยกันทั้งคู่เพราะการแย่งผลประโยชน์กันแย่งไปแย่งมามันจะไม่ได้ทั้งคู่ถ้าต่างคนต่างก็แผ่ความสุขให้แก่กันให้อภัยซึ่งกันและกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเจือจุนด้วยกันในอำนาจศีลอำนาจธรรมต่างคนต่างให้ความสุขแผ่เผื่อเจือจานซึ่งกันและกันเมื่อนั้นจะอยู่ด้วยกันทั้งคู่อย่างมีความสุขพุทธศาสนาเป็นจริยธรรมเชิงบวกไม่ได้เน้นไปที่อำนาจไม่ได้เน้นไปที่ทรัพย์แต่พุทธศาสนามุ่งไปที่ประโยชน์สุขเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆได้สาวก60รูปเป็นพระอรหันต์แล้วท่านมองไปที่โลกัตถะจริยาประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่โลกและทำยังไงถ้ารีบบอกสาวก60รูปจรถะภิกขเวจริกังพรหมจริยังปกาเสทะปหุชนะหิตายะพงชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังอันนี้เป็นภาษาพระพุทธเจ้าแปลว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเพื่อเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อใดโลกนี้มีความสุขเมื่อใดสังคมมนุษย์มีความสุขเมื่อนั้นชื่อว่าพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองและยังคงอยู่ในโลกเมื่อใดมนุษย์ในโลกนี้มีความทุกข์เบียดเบียนซึ่งกันและกันเมื่อนั้นจงรู้เถิดว่าพุทธศาสนาได้เสื่อมทรามลงพอจะฟังออกไหมวัตถุประสงค์ของพุทธศาสนานี่เกินมามองไปที่ประโยชน์คำสั่งที่มีมากที่สุดอยู่ในหนังสือเล่มนี้ก็มีถ้าลองเปิดอ่านธรรมปหังที่อาตมาแปลไว้นั้นท่านจะเห็นประโยชน์มีคำภาษาบาลีว่าอัตถังวาปรัตถังวาอุปจัตถังวาหิภิกขเวสัมปสมาเนนะอละเมวะสัมปาเทหิแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดเธอมองเห็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสอนทั้งตนและผู้อื่นคือประโยชน์ของสังคมของบ้านเมืองเมื่อนั้นก็สมควรที่เธอจะยังประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทจงทำประโยชน์นั้นด้วยความไม่ประมาทนี่คือวัตถุประสงค์พุทธศาสนามุ่งที่ประโยชน์ที่ความสุขสุขายะหิตายะนั้นเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์แก่สังคมแก่คนอื่นแก่บ้านเมืองจนทำประโยชน์ตนให้พ้นผ่านจากทุกข์จากปัญหาเดี๋ยวนี้สังคมมีปัญหาบ้านเมืองมีปัญหาถ้าพระสงฆ์องค์เจ้าไม่นำคุณธรรมมาช่วยบ้านช่วยเมืองให้บ้านเมืองให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขได้ นั้นแสดงว่าพุทธศาสนาหมดกำลังอ่อนเปรี้ยเพียแรงลงแล้วทีนี้เรื่องที่เราจะพูดกันสักหน่อยหนึ่งเท่าที่เวลาเรามีนะไม่มากเสียดายเสียดายเวลาของเราน้อยท่านทั้งหลายก็มีเวลาน้อยน่าจะพูดกันว่าเราจะออกจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในยุค IMF นี้ได้อย่างไรจะก้าวล่วงวิกฤตการณ์จะ break away of by IMF อย่างไร how to break away from the IMF พูดในทันสมัยว่าจะทำอย่างไรจึงจะฝ่าด่านของ IMF นี้ไปได้อย่างที่ท่านผู้ว่าบอกแล้วว่าเป็นหนี้เฉพาะภาครัฐมันก็ 200,000 กอดไปแล้วถ้าภาคเอกชนลงไปอีกน่าจะไปถึง 500,000 กอดแล้วทุกคนเราก็ต้องรับปัญหานี้ด้วยกันทั้งทางตรงและทางอ้อมในทัศนาการทางศาสนามีทางออกจากเรื่องนี้อย่างไรพูดภาษาอันนี้จะเป็นภาษาพระเกินไปท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าทัศนาการทางศาสนาถ้าพูดให้ทันสมัยภาษาสมัยใหม่นี้จะพูดว่าในมุมมองของศาสนาจะมองเรื่องนี้หาทางออกอย่างไรแต่ใช้ภาษาพระเกินไปก็อาจจะไม่ถึงหูคนสมัยใหม่ว่าทัศนาการทางศาสนาอาตมาไม่คิดนะคิดยิ่งบัดนี้เป็นมหามงคลสมัย6รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านผู้ว่าตระหนักถึงเรื่องนี้จึงพาพวกเรามาสืบสานอุดมการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระองค์ผู้ทรงห่วงใยอาณาประชาราษฎร์พระทรงในกองของพระองค์พระองค์ได้ตัดย้ำแล้วย้ำอีกในยุคที่มีวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจพระองค์พูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงพวกเราพอจะเข้าใจได้ไหมเรื่องนี้ขออย่าให้เข้าหูซ้ายทะลุออกหูขวาเศรษฐกิจพอเพียงนี่พระพุทธเจ้าก็สอนไว้อย่างดีความสุขอันจะพึงเกิดมีในสังคมจะมองมาได้ง่ายๆไม่ได้หาที่เงินที่ทองหรอกนะสันตุถีปรมังทานังความรู้จักยินดีพอใจนั้นเป็นทรัพย์อันประเสริฐนี่มาตรงกับเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราแล้วมีอีกคำหนึ่งท่านอาจจะไม่เคยได้ยินตุถีสุขายาอีตะเรตะเรดีตะเรนะแปลว่าความรู้จักยินดีพอใจในสิ่งที่เรามียินดีในสิ่งที่เราได้นำสุขมาให้แก่ชีวิตในโลกนี้ตุถีสุขายาอีตะรีตะเรนะความรู้จักพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้นำสุขมาให้ในนี้เราจะเห็นได้ว่าพวกเรากำลังจมอยู่ในวัตถุนิยมกำลังหลงไหลวัฒนธรรมบริโภคของฝรั่งคอนซูเมอร์คันเจอรันของฝรั่งเมื่อไม่มีอะไรเล็กๆน้อยๆเราก็มีความทุกข์เอาง่ายๆแค่ไฟฟ้าดับนี่เราก็จะทุกข์กันตายกันแล้วเดี๋ยวนี้สมัยพ่อแม่เราไม่มีปัญหาเลยเรื่องอย่างนี้คนสมัยนี้ทุกข์ง่ายๆแต่มีความสุขยากสมัยก่อนทุกข์ยากคนโบราณบอกว่าทุกข์ยากฟังง่ายๆได้ทุกข์ยากไม่ใช่ยากจนนะทุกข์ยากหมายความว่าคนสมัยก่อนไม่ได้มีความทุกข์เอาง่ายๆเขาทุกข์ยากไฟฟ้าไม่มีเขาไม่ทุกข์ไม่มีรถไปวันนอนเขาเดินไปเขาไม่ทุกข์เขาขี่เกียร์ออดแอดออดแอดเขามีความสุขแต่พวกเราทุกวันนี้มาจากบ้านหนองแวงมาที่วัดนิเพธปรารามทางไม่ได้ลาดยางหน่อยก็พากันเป็นทุกข์บ่นแล้วแม่นบอกพากันจมแล้วที่นี่เป็นศูนย์รวมของประชาชนชาวพุทธทั่วโลกวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมทุกปี12ปีมาแล้วคนพากันมาทุกภาคของประเทศไทยทุกภาคของประเทศลาวเหนือสุดใต้สุดและมันพิเศษที่สุดจากกลุ่มยุโรปบ้างกลุ่มอเมริกาบ้างอย่างวันนี้ก็มา3ประเทศทางยุโรปสวีเดนเดนมาร์กเยอรมันวันนี้มาเหมือนกับนัดกันดูสิวันนัดพบเนี่ยเขามาปฏิบัติธรรมมากๆแล้วคนไทยเกือบทุกจังหวัดมามากใต้สุดเหนือสุด ปีนี้พิเศษสุดพี่น้องชาวอิสลามครั้งแรกก็มาคนเดียวมาฟังธรรมคนเดียวมาเห็นว่าเอ๊มันมีประโยชน์ไปพานั่งสมาธิตั้งแต่ดึกๆอิสลามแปลว่าสงบเขาก็เลยมานั่งสมาธิด้วยโยมคนนั้นเป็นชาวอิสลามก็โทรศัพท์ไปหาเพื่อนอยู่นู่นยะลาปัตตานีนู่นสงขลาภูเก็ตเพื่อนที่รักกันให้ขี่เครื่องบินมาปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่ท่านอาจารย์จะจัดอยากจะให้เพื่อนมาปรากฏว่าพี่น้องชาวอิสลามนั่งเครื่องบินมาลงที่สกลนคร24คน24คนเพื่อนขับรถไปรับแล้วโทรศัพท์บอกกันว่าก่อนจะมาให้หาอาหารมาเยอะๆมาทำบุญพี่น้องชาวอิสลามเอาปลาจาระเม็ดกุ้งมังกรบ้านเราเคยมีไหมกุ้งมังกรตัวใหญ่เท่าแขนเนี่ยมาทำบุญแล้วยังบอกว่าเอาไปถวายท่านอาจารย์ให้ได้นะถ้าท่านอาจารย์ให้ฉันปลาจาระเม็ดกิโลละ500บาทกุ้งมังกรตัวนึงตั้ง 2-300 ตัวเท่าแขนเนี่ยแต่อาตมาฉันไม่ได้หมอห้ามอาหารทะเลเลยได้ความคิดอีกอันนึงขึ้นมานี่พี่น้องอิสลามก็มาปฏิบัติพี่น้องชาวต่างชาติตั้ง10ประเทศมาปฏิบัติธรรมทั้งอินเดียทั้งเอเชียทั้งยุโรปแล้วเขาจะพูดคำเดียวกันส่วนมากจะได้ยินเขาบ่นอย่างเดียวเห็นไหมคนสมัยนี้ทุกข์ง่ายแต่มีความสุขยากเขาบ่นคำเดียวว่าไหมว่ายังไงคนที่เคยมาบ่อยๆเขาบอกว่ามาหลายครั้งก็ยังเหมือนเดิมสกลนครในล้าหลังไม่เห็นจะลาดยางสักทีมาที่นี่มาแล้ว 3-4 ครั้งก็ยังเหมือนเดิมครับไว้อาตมาบอกว่าโยมเข้าใจผิดซะแล้วสกลนครก็พัฒนาเหมือนจังหวัดอื่นๆโยมมาจุดที่ยังไม่ได้พัฒนาทางวัตถุโยมไปที่อื่นๆของจังหวัดนี้ส่วนอื่นโซนอื่นจะเห็นมีทางลาดยางได้ดีๆอยู่แต่ที่นี่คงจะเป็นเส้นสุดท้ายเมื่อเขาลาดที่อื่นหมดแล้วเขาไม่มีที่ลาดเขาจะมาลาดที่นี่ดอกตอนนี้เขาทดสอบความศรัทธาความพยายามของเราเราจะมาไหมมาได้แค่นี้ทางลูกหลานนี่ก็บุญหัวแล้วว่าอย่างนี้อาตมาก็พูดอย่างนี้แหละท่านทั้งหลายก็จะพากันบ่นนะไม่มีความทุกข์ดอกมาทางลูกหลานนี่ก็ยังดีกว่าสมัยก่อนขี่เกวียนอย่าทุกข์สร้างความสุขคือความพอใจตุถีสุขขายาอีตะเรตะเรนะความพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้นำสุขมาให้อันนี้ง่ายๆหนึ่งความสุขที่จะหาได้ง่ายๆไม่ต้องมีทรัพย์ไม่ต้องมีอำนาจก็หาความสุขได้ทีนี้เราจะหาทางออกจากวิกฤตนี้อย่างไรในหลวงของเราพระองค์ทรงชี้ทางไว้ชัดเจนแล้วอาตมาก็จะมาชี้ต่อในยุคปัจจุบันถ้าเราไม่กลับคืนสู่พื้นฐานเดิมสู่จริยธรรมดั้งเดิมความเป็นมาในอดีตอย่างอยู่จะเป็นสุขด้วยอนุภาพแห่งศีลแห่งธรรมอย่างที่ท่านพูดว่าพาเรามานี้นี่คือการขึ้นหลังของเก่าสืบสารอุดมการเก่าที่คนโบราณว่าขั้นมาลูถูดเท่าเศร้าถอนยาสไปขั้นสิไปทั้งนาให้เลี้ยวหลังกรรมของเก่ามอนคืนหลังซะก่อนว่าพ่อแม่ของเรานำสังคมนี้มาอย่างมีความสุขได้อย่างไรทำไมเดี๋ยวนี้เราจึงมีคนผูกคอตายเยอะโดดตึกตายเยอะๆจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ที่อาตมามานั่งแสดงธรรมอยู่เดี๋ยวนี้เชื่อว่าในโทรศัพท์ข้างบนนี้คงจะหลายสายและโทรศัพท์มาหาอาตมาเมื่อกี้นี่ลูกศิษย์ถูกเรียกไปรับโทรศัพท์บางทีบางคืนอาตมาจนเหนื่อยโทรศัพท์ร้อนเพราะอะไรคนทุกโทรศัพท์มาจากกรุงเทพบริษัทจะเจ๊งกู้เงินไม่ได้จะทำใจอย่างไรโทรศัพท์มาต้องเทศทางโทรศัพท์บางคนจะฆ่าตัวตายจะโดดตึกจะเอามีดแทงผัวให้ตายแล้วจะฆ่าตัวเองตายตามก็โทรศัพท์มาปรึกษาซะก่อนจริงๆแล้วนอนป่วยอยู่ก็มีประโยชน์นะยังเทศทางโทรศัพท์บางคนจะฆ่าตัวตายก็โทรศัพท์มาผู้หญิงบางคนจะฆ่าตัวตาย 2-3 รายแล้วเดือนนี้โทรศัพท์มาว่ายังไงมาปรึกษาอาตมาบอกเออดีนะที่ยังปรึกษาก็เลยชี้แจงให้เขาฟังว่าการตายนี่มันแสนจะง่ายไม่ต้องฆ่ามันก็จะตายของมันเองอยู่แล้ว แต่ขอให้ท่านเข้าใจว่าความทุกข์ในโลกนี้นิดเดียวแต่อย่าลืมว่าทุกข์ในนรกไม่ใช่นิดเดียวเพียงแค่นี้มันจะทรมานมากไฟไหม้หัวอยู่ทั้งวันทั้งคืนอยู่ในหม้อกระทะเดือดๆอยู่ทั้งวันทั้งคืนกับการเป็นหนี้เป็นสินไม่มีทางออกถ้าเขาจะจับท่านไปเข้าคุกเพราะเป็นหนี้ก็ยังจะดีกว่าตายไปตกนรกเพราะอะไรการที่จะฆ่าตัว